Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка 13. Ян Матусевіч да апошняга моманту не верыў, што перадача з ім увогуле выйдзе, а калі і выйдзе, то не пакрэмзаны. Таму ён дамовіўся па тэлефоне, што прыедзе на студыю падчас выхаду яе ў эфір і будзе глядзець перадачу разам са мною. Мы моўчкі сядзелі перад экранам аж да самых цітраў, што ідуць у канцы выпуску. Толькі тады ён узняўся і усхвалявана ўрачыста сказаў: «Дасюль рукі цалавалі мне як святару, але сёння я хачу пацалаваць вашы рукі». Я вельмі збянтэжылася і не паспела аспрэчыць гэтую нечуваную праяву яго ўдзячнасці. Руку ён мне пацалаваў і больш таго запрасіў мяне разам з Галінай Анатоліеўнай да яго на кватэру, адзначыць выхад перадачы. Мы згадзіліся. Жыў ён у раёне кальварыйскіх могілак разам з маці. Яна сустрэла нас не вельмі ветліва. Відаць, не ўхваляла ні самой гэтай сустрэчы, ні шампанскага на стале, ні вясёлых анекдотаў, якімі сыпаў Ян Матусевіч, які трымаўся з Галінай Краўчынкай са мной проста і весела. Слухаючы іхнія ўспаміны аб студэнтах і тэатральна-мастацкім жыцці, я не ў прыкмет для сябе выпіла шампанскага крыху болей, чым трэба было пасля цяжкога рабочага дня. Калі мы з Галінай ехалі дадому на таксі, у мяне моцна такі кружылася галава, але на душы было лёгка і весела, нібы пасля студэнцкай вечарынкі. Пасля я некалькі разоў запрашала яго ў іншыя свае перадачы, напрыклад, у «Ліру» ад 5 мая 89 года, дзе праблемах беларускай мовы разважалі разам з ксяндзом Матусевічам рэжысёр Юрый Цвяткоў і колішні сакратар віцебскага гаркама партыі Іосіф Адамавіч Навумчык, чыё выступленне тады, у тыя часы, мела выключнае значэнне для таго, каб людзі паверылі, што ўсё, што адбываецца, усур'ёз, што гэта не нейкая гульня ўлада ў беларускасць. Пасля мы сустракаліся з Матусевічам шмат разоў, калі ён перайшоў у грэка-каталіцтва, на розных мітынгах, на паседжаннях. Смерць яго стала для мяне ў шэрагу асабістых душэўных страт, такіх як пры звестках аб смерці Міхася Раманюка, Яўгена Куліка, Марыі Мацюкевіч, сяброў пісьменнікаў. Але заўсёды, калі я ўзгадваю пра яго, я ўспамінаю не толькі ягоныя палымяныя казанні выступленні, а менавіта той дзень і асабліва вечар, калі мне ўдалося ўбачыць яго як паслухмянага сына, які трохі збянтэжана гладзіў руку маці, калі яна зрабіла яму нейкую заўвагу, і як таленавітага хлопца, які некалі ў маладосці паступіў такі ў тэатральна-мастацкі інстытут, і як добрага гасціннага гаспадара. Поспех нашых перадач, дарэчы, у многім заключаўся яшчэ і ў тым, што яны раз за разам знаёмілі гледачоў з цэлым шэрагам адукаваных, інтэлігентных, разумных дзеячоў беларускай культуры, якія раней ніколі не былі на экране, ды не маглі быць. Іх усяляк замоўчвалі і не прымалі на радзіме. Таму, калі я яшчэ ў 70-е гады упершыню выводзіла на гродзенскі экран тых, каго не аднойчы былі абылгалі і аплявалі, напрыклад, Паўла Крынчыка, былога пасла Соймы Рэчы Паспалітай, ці дзеячоў грамады альбо ТБШ, такіх як Серафім Татарын, галоўны рэдактар рэвалюцыйна-дэмакратычнай газеты «Наша праўда», дарэчы, сёлета 2 лютага споўнілася 100 гадоў з дня яго нараджэння. Яны, бывала, прыязджалі на студыю і дзякавалі за гэтыя часта караценькія сюжэты, перадачы, са слязьмі расчуленасці. Памятаю, як Серафім Лук'янавіч, які прайшоў не толькі бярозы картузкія, але і сталінскія концлагеры у Іудэль-Лагу Свердловскай вобласці, і напісаў пра гэта ўспаміны ў Зэльвінскай раённай газеце «Праца», патэлефанаваў мне з вёскі Вострава, дзе ён тады працаваў настаўнікам і сказаў: «Я не верыў, што пра мяне яшчэ нехта помніць, што вам, маладому пакаленню, нешта з нашай працы і жыцця увогуле будзе цікавым». Гэтак жа быў расчулены менавіта памяццю пра яго і павагай да ягонай працы і Мікола Улашчык, які прыехаў па майму запрашэнню ў Мінск для ўдзелу перадачы «Ліра». Васіль Шырко спачатку без асаблівай радасці прыняў заданне стаць рэдактарам гэтай «Ліры». Ён не надта ведаў Улашчыка, хіба што па бясконцаму цытаванню ў маіх сюжэтах 32-го тома полнага сабрання рускіх летапісей, складальнікам і рэдактарам якога быў Мікалай Улашчык і які выйшаў у Маскве яшчэ ў 1975 годзе. Я ж была літаральна захопленая тымі адкрыццямі беларускіх летапісаў, што там друкаваліся, асабліва ж подзвігамі Альгерда, вялікага князя літоўскага, што прыхіліў сваё кап'ё да сцяны маскоўскага Крамля. І таму ставіла ў план «Ліру» з маскоўскім гісторыкам. Давялося пабегаць такі па кабінетах, каб усе подпісы для аплаты камандзіроўкі з Масквы назад былі зробленыя. Але 16 студзеня 1986 года «Ліра» была запісаная. А 17-го, запрасіўшы мяне ў госці да сястры Вольгі, Мікола Улашчык падпісаў мне кнігу «Ведзенне в изучэнне беларуска-літовскага летапісання», якая выйшла ў выдавецтве «Навука» ў Маскве ў 1985 годзе. Надпіс гэты такі: «Шаноўнай Вользе Міхайлаўне Іпатавай на памяць пра 16 студзеня 1986 года». Мы там у гасцях, у ягонай сястры, вялі размову пра аспірантуру гістфака, куды я хацела паступіць. І Улашчык прапанаваў мне стаць ягонай аспіранткай. Я падзякавала, але мара мая так і не ажыццявілася. Другая, пасля літаратурнага інстытута аспірантура, была б мне ўжо не па сілах. Гэтая «Ліра» ішла па тэлебачанні некалькі разоў, а пазней з ёю ездзіла ў Маскву адзначаць юбілей славутага гісторыка Ганна Сурмач. Шкадую, што для сябе я яе не перапісала, але тая ўдзячнасць Улашчыка за тое, што наша рэдакцыя нагадала беларусам пра яго і змагла зрабіць перадачу з яго ўдзелам, засталася са мною як самая дарагая ўзнагарода. Засталася ў душы падзяка Станіслава Шушкевіча, тады загадчыка лабараторыі ва ўніверсітэце, калі ў «Ліры» я правяла інтэрв'ю з фізікам Юрыем Арэхва, які прыехаў да яго ў лабараторыю са Злучаных Штатаў Амерыкі. Абаяльны амерыканскі фізік, які на прыгожай беларускай мове расказаў пра сваіх суродзічаў, што любяць і шануюць усё беларускае, быў першай ластаўкай з эміграцыі, якая праз некалькі гадоў змагла прыехаць сюды на свой першы сход беларусаў свету. Але тады не паспела перадача скончыцца, як адразу ж раздаліся тэлефонныя званкі з некалькіх гарадоў Беларусі. Адны, каб палаяць, знайшлі каго даваць, другія, каб падзякаваць, а таксама і з просьбай даць каардынаты Юры Арэхвы. Станіслаў жа Шушкевіч падзякаваў асабіста. Сказаў, што Арэхва надта ўсцешаны тым, што на эмігрантаў ужо не глядзяць у Беларусі, як на ворагаў. Трохі пазней, ужо ў наступныя гады, як адкрыцці, з'явіліся ў нашых перадачах і Юрый Штыхаў, і Сергей Тарасаў, які пазней у чорныя заметалінскія гады вёў на тэлебачанню нашай жа рэдакцыі адзіны, здаецца, тады продых для душы, перадачу «Беларускі дом». Таксама Павел Лойка, Геннадзь Саганович, дзеячы эміграцыі. І ўжо тады на кожную перадачу сталі прыходзіць стосы лістоў. З'ява даволі рэдкая для такой рэдакцыі, як літаратурна-драматычная. Хочацца прывесці радкі з ліста Антаніны Александраўны Кананович з Гродна, якая падпісалася як ветэран працы. «Пасля шчырых, сардэчных слоў з пажаданнямі шчасця і здароўя асабіста мне яна піша: А якая у вас у рэдакцыі была перадача 24 красавіка? Я заўсёды думала, што Ягайла наш мясцовы, і яго апошняя жонка Сонька, палякі называюць яе Сонка, але ж нідзе не магла б гэтым прачытаць. Вы ж мяне пасадзілі ў двукосе за круглы стол разам са знаўцамі, і мая думка ў вашай апрацоўцы атрымала адпаведны кірунак. Дык дзякуй усім вам, дарагія. І другі ліст. Я апантана вывучаю гісторыю, якую не ведала ўсё жыццё. Ведала толькі тое, што мне падсоўвалі ў рот як жуйку. Ды і жуйкі ж у нас не было, а так шматок гнілога сена. А так жа не хочацца паміраць, не даведаўшыся праўды пра сваіх продкаў. Гэта пісала Вера Хоміч з Мазыра. Такія і многія іншыя лісты надавалі сіл і імпэту. І нават зараз, калі я іх перачытваю, адчуваю душэўны і духоўны уздым. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана.